Mai puternic ca cea mai mare bibliotecă, existea doar o carte, Sfânta Scriptură. Și atunci a trimis un înțeles să aducă acea Sfântă Scriptură din Ierusalim. Și a adunat o mulțime de bătrâni înțeles ca să o tăpuiască. Și a împărțit fiecăruia câte o parte pentru a o traduce. Atunci Sfântului Dreptului Simeon i-a adus această parte a prorocului Isaia, unde spune: Iată, Fecioara va lua în pântie și va naște Fiul. Vă înălțim lui Emanuel, ca să fie cu noi este Dumnezeu. Aici, chiar dacă era drept, dar totuși s-a înduit cum o fecioară să nască și să rămână fecioară. Atunci aștept aceste cuvinte. Din prune Dumnezeu s-au scris din nou aceste cuvinte. Iată, fecioara va naște, va lua un pântece. Atunci iar aștept Sfântul Dreptul Simeon. A treia oară nu a ia să scris din nou și nu a mai avut curaj ca să șteargă din nou. Și atunci a venit Îngerul Domnului și a spus, pentru că nu ai crezut acestor cuvinte, iată, nu vei muri până nu ce nu vei, îl vei vedea pe acesta de Hristosul Domnului. Dacă e greu de dus o viață de 70 de ani, de 80 de ani, ce mult, dacă dați seama până la vârsta lui de 13 ani, cu ce greutate a dus-o. Dar nici după aceasta, el nu a fost totuși încredințat. Când a mers pe casă, și a scos inelul din deni și a spus, l-a rugat în mare și a spus, când se va întoarce acest inel în deni pe meu din nou, atunci fecioara va rămâne, va rămânea fecioară după naștere. Ajungând acasă, după o zi două, a trimis slugele sale să pescuiască, vroia să mănânce pește. Atunci, din prune dumnezească, un pește a înghițit acel în el al Sfântului Simeon. Și când l-au tăiat, au găsit acel inel și l-a dat Sfântul Simeon. Și atunci, cu adevărat, a crezut, pentru că era inscripția Sfântului pe el, a crezut cu adevărat că fecioara va lua în pântece, dar oricum nu mai putea să moară. Deci astăzi, când Mântuitorul, prunc fiind, s-a pogorât din înaltul cerului pentru noi oamenii și s-a dat în mâinile oamenilor să fie binecuvântat. Atunci, drept Simeon l-a luat în brațe și a zis, acum scobăzește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văd lui cu mântuirea ta, pe care vezi înainte fiți tuturor onorabilor, lumina și pe des, pe înalt slavă de Israel. Atunci a spus că acest prunc va fi mare și acesta este Dumnezeu adevărat. Era dat maicii sale și spune că dreptul Simeon atunci pe loc a putrezit, ca și cum ar fi fost o semintele lui de sute de ani. Tot aici, în biserica din Ierusalim, era o prorociță Ana, văduvă fiind, cu viață curată și nu se depărta de biserică. Spunea despre acest prunc mare, despre acest prunc cât este de mititel, acesta cu cerul și pământul, acesta cu zvoarele, acesta apă pe care avem noi și toate cele văzute și cele nevăzute, acest prunc le-a făcut. Deci l-a prorocit ca Dumnezeu adevărat. Acest prunc, mama lui l-a dus în biserică, chiar dacă a fost fecioară, Sfântul proroc Zaharia, care era chereul timpului aceluia, nu a dus-o în locul femeilor, ci a dus-o copil cu tot în locul fecioarelor, lucru care i-a deranjat foarte mult pe evrei de-a timpului aceluia. Și atunci el a spus că această fecioară a fost fecioară înainte de naștere, în timpul nașterii, după naștere, iar a rămas fecioară. Deci Maica Domnului, cu toate că era fecioară, nu avea nevoie, dar totuși nu a vrut să strice legea veche, s-a încadrat, chiar și Mântuitorul, care era dătătorul legii, a fost primul care a vrut să respecte legea. Deci, viitorul credincioși, acestui prunc trebuie și noi să urmăm, nu cu vorba, doar cu faptele noastre. Acest prunc a dat lege pentru tot timpul cât va fi lumea. Nu după 2000 de ani va schimba, nici după 1000, nici după 3000, dacă vom mai trăi. Deci trebuie să respectăm cu desăvârșire legile care le lăsa Mântuitorul, Sfântul Apostol și Sfântul Apostol, Sfântul Părinți și de la noi, de țin noi astăzi. Nu există mântuire, ați văzut, cu toate că au fost poate o rușine pentru ei, dar cu sau fără voia lor, chiar Patriarhul României a fost de a făcut nașterea Domnului, a servat nașterea Domnului în Betleem cu adevărat la timpul care trebuia să fie. Cred că ar fi normal și astăzi să fie la întâmplarea Domnului. Deci nu înainte cu 13 zile. Deci chiar dacă a fost greu și poate va fi în continuare, Noi trebuie să ne sperăm, chiar spune și Mântuitorul, nu te teme, turma mică, eu sunt purădea cu voi. Fără mine nimic nu puteți să faceți. Eu sunt ușa, prin mine de va intra cineva și va mântui. Deci, limitat, eu sunt ușa, deci o biserică, o credință, un domn și un botez. Cel ce va respecta cu sfințenie, acela se va mântui și mare se va chema la dreapta judecată. Pentru că se pare poate o rușine să ții cu adevărat dreaptă credință, femeile să fie acoperite și cu îmbrăcate, cu gust pentru biserică. Poate e greu, dar așa este necesar și mai ales în mănăstiri. De asemenea și bărbații îmbrăcați decent și cu toți să mergem în biserică la toate sărbătorile, să ținem posturile lăsate de Sfinții Părinți și așa cu toții ne vom mântui. Se spune că se vor face mari și mulți mucenici la sfârșitul veacurilor. Probabil că nu mai ești departe, că dacă nu ești nebun cu lumea, spune că tu ești nebun, nu lumea este nebună. Deci ca să fii și cu Dumnezeu și cu lumea nu se poate. Și atunci vor fi prigoane poate din nou pentru cei ce vor să țină cu adevărat, dar nu este imposibil. Sperăm cu ajutorul Dumnezeu să prindem începutul postului mare care se apropie, să-l ținem cu toți și să-l prindem și învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Cine ține cu adevărat toate cele patru posturi se poate împărtăși. Se obișnuiește la biserica oficială prima și ultima săptămână să se păstească. Nu este bine. Spun în canoanele că cineva strică o mercure să se afurisească, de va fi rău să se cresească, dar dacă se calcă majoritatea posturilor. A devenit doar o formă de credință, o formă de post, doar numai vorbe. Dar totuși Dumnezeu a ales oamenii Lui. Vedem prea Sfântul Glichiere în zilele noastre cum s-a sfințit, așa îmbrăcat cum era de simplu, așa de greu și prigoniți prin închisori și cei de după dânsul. Și l-a prostăvit Dumnezeu în ochii noștri și poate nu degeaba l-a ținut până la timpul acestea, ca noi cu toții să ne întărim și să mergem mai departe. Cunosc o persoană care în timpul canonizării Sfântului Glichierie, bolnavă fiind, nu a putut să ajungă la sfințire și atât de mult s-a mâhnit și atunci Sfântul i-a venit, îmbrăcat cum era atunci și i-a spus, n-a zis că eu sunt Sfântul Glichierie, eu sunt Părintele Glichierie. Persoana avea o icoană în perete, s-a răsărit și după câteva discuții și-a întărit-o în credință, a dispărut Sfântul și a intrat în icoană. Deci fapte concrete, fapte palpabile, că Sfântul Glichierie este cu adevărat Sfânt. Și multe alte care s-au dovedit. Deci, fiind cu toții, suntem pe drumul cel bun, să nu ne înduim de această credință care este unică și dreaptă. Cei care vor ține cu adevărat, ne vom mântui cu toții și împreună să mergem, haideți să punem chiar de astăzi un început bun, să nu mai ținem invidie, să nu prigonim pe aproape nostru, să iertăm greșelile lor, pe cum și Dumnezeu ne iartă pe ale noastre. Dacă avem milă ca către aproapele, către un sărac, și Dumnezeu l-a judecat, cu adevărat va judeca cu milă și ne vom mântui cu puține faptele noastre care le vom face. Deci cât mai este lumină să lucrăm, spune, lucrați cât este lumină, că vă vine întunericul și nu se va mai putea lucra. Acum este timpul mântuirii, parcă ca niciodată mai mult. Pentru asta și Sfinții care se vor face la sfârșitul viacului spune că vor fi mai mari decât Sfântul Ioan Botezătorul, dar cu greu probabil cine poate să reziste până în sfârșit. Rugăm pe pruncul care astăzi s-a intrat în Biserica Domnului să ne binecuvânteze mintea noastră, trupurile și sufletele noastre, să ne ajute ca și noi să intrăm în Biserica Cerească, în Ierusalimul cel de sus, cu toții să ne găsim acolo. Că de ne vom mântui numai unul din noi sau numai câțiva ce am rezolvat. Deci să ne ajutăm cu toții, ca împreună să mergem la Dumnezeu, care este cu ne slava în vecii vecilor. Amin.